टाइगरिज्म। गन्ने के खेत से गीदड़ निकला तो दूर तक उसे वीरानी का एहसास हुआ। जंगल से गर्म हवा के झोंके आ रहे थे। खेतों से जंगल तक का इलाका बंजर और तड़खा हुआ था। वो नजर बचाता, तड़खी जमीन पर फूंक फूंक कर कदम धरता, दरख्तों से भरे हुए इलाके की तरफ चलने लगा। जंगल फैले हुए पहाड़ की चोटी तक चला गया था और दरख्त यूं डालियां फैलाए खड़े थे जैसे सहेलियां दायरों में खड़ी हों। गीदड़ के लिए ये खामोशी अजीब सी थी। वो आज तक बोल बुलारे, मीटिंग, कम्युनिकेशन, दाव पलटा, ये पॉइंट जीत, वो पॉइंट हार, ये पॉइंट जीत की जिंदगी बसर कर रहा था। वो हमेशा कुछ ऐसे अंदाज से बात करता कि ना तो सुनने वाला मजरू होता और ना ही खुद बहस हारता। लेकिन आज वो थोड़ा सा तसब्सुब में था। जंगल की फिजा पहले जैसी ना थी। मीलों पर फैला हुआ ये इलाका टुकड़ियों में बट गया था। बंदरों ने तराई की तरफ बसेरा कर लिया था और वो किसी जानवर को अपने इलाके में घुसने नहीं देते थे। हाथी तराई से आगे दलदल पार चले गए और पहाड़ से नाता तोड़ लिया। जेबरे सेहतमंद जिस्मों के साथ दुलत्तियां झाड़ते फिरते थे और किसी को अपने हिस्से के जंगल में रात गुजारने नहीं देते थे। बाकी जानवर मुत्तहिद तो थे, पर अलहदगी की बातें सारे पहाड़ पर सारे दरख्तों तले हो रही थी। गीदड़ तबन तो डरपोक था, लेकिन उसे मालूम था कि शेर का पंजा इस दर्जे जख्मी है कि वो जस्त लगाना तो दरकिनार सर उठाकर भी देखना गवारा नहीं करता और सारा दिन पहाड़ की चोटी पर कछार में लेटा करहता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों से बचता बचाता, लंबी घास में सरसराता, वो ऊपर की जानिब चढ़ने लगा। गीदड़ को मालूम था कि शेर नाताकता हो रहा है, शायद मोहब्बत से ना सही, खुदा करसी से ही पेश आए। उसने बगल में अपने कागजात संभाले और कछार तक पहुंच गया, लेकिन उसमें जुरत ना हुई कि वो शेर को पुकारता। शेर बादशाह हरी घास पर एक टुंड मुंड दरख्त के ऊपर जख्मी हाथ रखे कुछ हांप रहा था, कुछ करह रहा था। शाह, मैं हूँ, उधर बस्ती से आया हूँ। कौन? मैं हूँ, गीदड़। तो आज तक तू पेश क्यों ना हुआ अपने कागजों समेत? तेरे दबदबे की वजह से। शेर ने लंबी करह भरी और बोला, ये बात नहीं है फरेबी, तू हमेशा से मुंतजर था कि कब मेरे निजाम में कोई दरार पड़े, तुझे सुई बराबर दर्ज मिले और तू अपने मशवरों के जंबूर से मेरा सारा निजाम उधेड़ कर रख दे। मैं जानता हूँ तू जैसे चातरों को। ऐसे नहीं है आका, मैं तो बल्कि तुझसे कुछ बातें दिलजोई की करने आया हूँ, तुझे कुछ रास्ते समझाने आया हूँ जिससे तू अपने बिखरे हुए निजाम को संभाला दे सके। अगर तुझे इमदाद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, दूंगा दूंगा और डंगे की चोट दूंगा। देर तक शेर ऐसी आवाजें निकालता रहा जैसे दुख से हंस रहा। तू चूंकि इस जंगल का बादशाह नहीं, इसलिए मैं तुझे पूछता हूँ, भला मेरे निजाम के टूट जाने की क्या वजह हुई? मैं तो चाहता था कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पिए, बंदर और सांप एक शाख पर सोएं, जुल्म ना हो, कोई ज्यादा कोई काम ना ले, बंदर बांट ना हो, अल्लाह की धरती पर सब साथ साथ रहें। यही तो तेरी गलती है, यही तो तेरा कसूर है, गीदड़ ने शह पाकर कहा। शेर अपने सेहतमंद पंजे को गिरे हुए तने पर जोर से मार कर चिंगाड़ा, गलती? इंसाफ से रहना गलती है? अपनी जरूरत भर चीज इस्तेमाल करना कसूर है? खुदा की बस्ती में फसाद ना फैलाने का ख्वाब देखना ज्यादती है? गीदड़ ने चंगाड़ की जद में अपनी आंखें बंद कर ली। अगर तू मुझसे ठंडे दिल से बात नहीं करेगा तो मैं भाग जाऊंगा, तू जानता है इतनी ऊंची आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, ठहर जा, रुक जा, कि मेरा पंजा जख्मी है और तमाम जानवर बगावत पर आमादा है। हाँ बता, मेरी क्या गलती थी? मैंने कहाँ ठोकर खाई? तू अपनी रयाया के मजाज से वाकिफ नहीं। ये सब के सब जरूरत भर खाना नहीं चाहते, ख्वाहिश भर खाना चाहते हैं। तू चाहता है कि सब बराबर के हकदार हों। ए जीरक बादशाह, तुझे इतना तो इल्म होना चाहिए कि जिसके पास ज्यादा होता है वो अपनी ख्वाहिश के दबाव में कुछ देना नहीं चाहता और जिसके पास कुछ नहीं होता वो सब्र नहीं करता, अपनी ख्वाहिश की वजह से ज्यादा हासिल होने का ख्वाब देखता है। तेरा ये मतलब है कि मेरा टाइगरिज्म महज यूटोपिया था? तू ये कहना चाहता है कि जानवर बुनियादी तौर पर ख्वाहिश के असीर हैं और डंडे के बल अगर उन्हें बराबर कर भी दिया जाए तो ये कभी बराबर नहीं रहेंगे? इनकी ख्वाहिश इन्हें ऐसा नहीं करने देगी। गीदड़ खी खी करके हंसा। अब वो शेर की सोहबत में तगड़ा महसूस करने लगा था। देखता नहीं, फितरत कहीं कहीं कितनी फयाज है और कहीं कहीं कितनी कंजूस। देखता नहीं कि लहरों से भरी मछलियां टनों के हिसाब से एक व्हेल मछली का लुकमा बन जाती हैं। देखता नहीं कि फितरत को इंसाफ पसंद नहीं है। जब फितरत बराबर बांट नहीं रही तो तू कैसे ये काम करेगा? बता कैसे? कर सकूंगा, कर सकूंगा। तू तंदुरुस्त हो जाने दे मेरे पंजे को, फिर मैं जंगल के तमाम जानवरों को यकजा कर लूंगा, उनको यूं बिखरने ना दूंगा। शाह, देखता नहीं अब जानवरों ने अपने अपने इलाके मुकर्रर कर लिए हैं और वो अपने इलाके में दूसरे जानवरों को पर भी नहीं मारने देते। उनकी इलाके मुकर्रर करने की ऐसी की तैसी। मेरा पंजा राजी हो जाने दे, तू देखता जा, मुंतजर रह। मैं जानता हूँ तो जैसे ताकत किसी में नहीं, तुझसे ताकत में कोई नहीं निपट सकता। बहुत अरसे तू सिर्फ ताकत के मान पर चिंगाड़ता रहा है। तुझे मालूम नहीं कि आम जानवर मामूली ख्वाहिशों की तकमील के सहारे जिंदा रहता है। छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होती रहे तो वो खुश रहता है। तूने सारे जंगल में क्यों लगा लिए? हत्ता के कव्वा भी अयारी से अंडा चुरा नहीं सकता, वो भी बारी बारी कतार में क्यों लगाकर चुराता है? ये कब तक चल सकता था? नहीं नहीं, तू ठीक नहीं समझा गीदड़, ये तेरी भूल है। जानवर इस कदर पसमांदा, बेइंसाफ और कमीने नहीं हो सकते। हम इंसानों की तरह नहीं है कि मिलजुल कर ना रह सके। गीदड़ को तो जैसे गुदगुदी हुई, वो चक्कर फेरियां लेकर बेसुध घास पर लेट गया। बता बता, मछला क्यों जा रहा है? टाइगरिज्म के फेल होने की वजह क्या है? बता, मेरी रियाया को टुकड़ियों में बट जाने का ख्याल क्यों आया? सीधी सी बात नहीं समझा? जानवर ने तो पैगंबरों की नहीं मानी, वो किसी एक शेर की बनाई हुई थियरी पर कैसे चल सकता है? शाह, एक बात याद रख, जानवर के अंदर का यही शर है। वो एक रूटीन पर, एक मसलक पर, एक रास्ते पर ज्यादा देर नहीं चल सकता। तब्दीली उसका बदनी खमीर है, यही तब्दीली जहनी और रूहानी सतह पर भी सरायत कर जाती है। लेकिन मैं तो यूटोपिया बनाना चाहता था। क्या तुझे मालूम नहीं, सारी दुनिया इस जंगल को मुकद्दस समझती है। मैं इसे मुकद्दस यूटोपिया बनाकर रहूंगा। यहाँ सब अपनी जरूरत भर खाएंगे, लूट घसूट नहीं चलेगी। गीदड़ की फतह ही फतह थी। वो बस्ती की तरफ खेतों खेत उजाड़ने वाला था। मुस्कुराकर बोला, क्या तू ये नहीं जानता कि जानवर यूटोपिया के ख्वाब जरूर देखता है लेकिन उस पर रह नहीं सकता, वरना ये जन्नत ही में ना रहता। वहां शिकार खेलने की कोई जरूरत ना थी, उसे शिकार होना और शिकार करना पसंद है। तू मेरे हौसले पस्त करने के लिए आया है? तुझे मेरे दुश्मनों ने भेजा है? आज तक किसी को जरूरत ना थी कि कोई मुझे मशवरा दे सके, लेकिन पंजा जख्मी होते ही तू आ निकला। अरे मैं जानता हूँ तो जैसे और भी गैर-रज़ील आएंगे और जेरे लब मेरा मजाक उड़ाएंगे। गीदड़ ने सर खुजलाकर कहा, इज्म मजहब की तरह है बादशाह, ये एक थियोरी पर चलता है, इसके बहुत डूज एंड डोंट्स होते हैं। तू भी मेरी तरह शनासा है कि हुकूमत करने वाले हमेशा कम और राया की तादाद ज्यादा होती है। तूने ये अहमकपन किया कि अपने जानवरों को इस जोम में मुब्तला नहीं किया कि वो सब के सब हुकूमत कर रहे हैं, उस सब के सब साहिब राय हैं। इज्म में भी यही खराबी है, बादशाहत की तरह हकूमत करने वाले और रियाया दो हिस्सों में बट जाते हैं। फिर या तो हुक्मरान हरासा रहते हैं या रियाया, दोनों गलत सलत रहें तो बात बनी रहती है। दोनों इस बदगुमानी में रहें कि वो हर्फ आखिर हैं तो काम कभी चलता है कभी रुक जाता है, लेकिन बंद नहीं होता। तेरी दुकानदारी इसलिए बंद हुई कि तूने जानवरों के लिए महसूस किया, उनकी बेहतरी चाही, लेकिन ये पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। मेरी सारी कुव्वत उनके तहफ्फुज की सोच में खर्च हुई। तू नहीं जानता कि मैं सारी सारी रात किस तरह पहाड़ के चक्कर लगाता रहता हूँ, कहीं बस्ती की जानिब से कोई मेरे जानवरों पर हमला आवर ना हो जाए। मैं जानता हूँ कि यह सिर्फ वक्ती अलहदगी है, मेरे पंजे को आराम आ गया तो सब इकट्ठे होंगे, हाथी दलदल पार ना रहेंगे और बंदर घाट भर फिर जंगल का हिस्सा होंगे। तुझे एक राज की बात बताऊं बादशाह? बता, तूने कभी इंसान को देखा? हमारे साथ ही तो जंगल से निकाला गया है, क्या मैं उसे नहीं जानता? गीदड़ शेर के पास हो बैठा। तू जानता ही है इंसान का एक खुदा था। हाँ, वो इंसान की रहनुमाई के लिए पैगंबर भी भेजा करता था। हाँ, मैंने सुना है ये पैगंबर भी भोले लोग थे, गली गली घूम फिरकर इंसान को समझाया करते थे। पर इंसान अपनी खोपड़ी से काम लेने का आदी है, वो मानता किसी की नहीं, और जान भी ले तो तादेर उस पर अमल नहीं कर सकता। इन बातों का टाइगरिज्म से क्या ताल्लुक है भला? बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले इंसान ने वो रिचुअल्स निकाल फेंके जो उनके मजाहब की शनाख्त थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बातों से मुनहरफ हो गए जो पैगंबरों ने सिखाई थी। क्या तू अपने जंगल में नहीं देखता, भालू की कब्र पर अब कोई फूल नहीं होता। बारा सिंगे के बुत को उन्होंने तोड़ फोड़ कर ऐसे फेंक दिया है कि उसके सींग रेत में धंस गए हैं। मैं सबको ठीक कर दूंगा, मेरे पास अभी एक हरबा बाकी है। तू नहीं जानता मैंने वो हथियार छुपा कर रखा है। मसलन मेरे पास एक इज्म बाकी है, मैं उन्हें नेशनलिज्म के झंडे के नीचे जमा करूंगा। हर जंगल का बासी आखिर जंगल से प्यार करता है, वो इस लफ्ज के सहर से बच नहीं सकते। गीदड़ बहुत देर हंसता रहा, फिर बोला, मैं बस्ती से आता हूँ आका, वहाँ की दुनिया और है, तू नहीं जानता। वहाँ कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ आजकल नेशनलिज्म का भूत फिरता है। लेकिन मैं जानता हूँ तुझ में तो इतनी जान भी नहीं कि इसी लफ्ज में रूप फूंक दे। जाने दे, शिकस्त को कबूल कर और उनको उनकी मर्जी की राह पर जाने दे। ऐसी दो चार बात सुनकर शेर की खाल बदरंग सी हो गई। तो क्या तुझे यकीन है कि मेरा टाइगरिज्म अब नहीं चल सकता? मैं ऐसा देश नहीं बना सकता जहां एक जानवर दूसरे जानवर पर जुल्म ना कर सके? हाँ शाह, मुझे यकीन है तू फेल हो चुका है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तू बेकसूर है, क्योंकि तूने हमेशा भूख मिटाने को शिकार किया है और ख्वाहिश के तहत कभी जानवर नहीं मारा। तो क्या मेरा यूटोपिया ख्वाब रहेगा? गीदड़ ने शास्त्री बनकर कहा, है राजा, कैसी भूल है तेरी। एक बात मैं तुझे बताऊं, मैं इंसानों की बस्ती से आया हूँ और वो तेरे जानवरों से मुख्तलिफ नहीं है। पता है, जन्नत से निकल कर जब इंसान दुनिया में आया तो उसके अंदर ही से कुछ पैगम्बर पैदा हुए। जब जुल्म बढ़ता, फसाद जड़ें पकड़ता, वो पैगंबर उसे यही समझाता कि ख्वाहिश का इत्तबा ना करना, किसी और पर दुनिया तंग ना करना, ये ख्वाहिश ही तुम्हें मरवाएगी। बड़े पैगंबर आए, बड़े मजाहब फैले, सबकी बुनियाद एक थी, पर किसी बस्ती ने उनकी मर्जी का यूटोपिया ना बनाया। तू चलकर देख ले ख्वाहिशों का कैसा मेला लगा है बस्ती में, उनको पूरा करने के लिए एक लंबी उम्र भी काफी नहीं। शेर ने अपने अयाल में पंजा फेरा, उसके अंदर सारे ख्वाब तलाई में नहीं आ रहे थे। अपने जख्मी पंजे पर नजर मारकर वो समझ गया कि अब सिर्फ ताकत से जानवर समझने के काबिल नहीं है, जीने की ख्वाहिश, जिंदगी से प्यार। शेर बकरी को एक घाट में पानी पिलाने के ख्वाब एक सानिये में तड़क गए। फिर इस जिंदगी का फायदा, अगर ख्वाब की ताबीर ही नहीं तो भी ख्वाब देखने से हासिल। गीदड़ ने लंबी जमाई ली, वो सुखन साजी का बादशाह था, उसने आज तक बड़े बड़े मसले गुफ्तगू से सुलझाए थे। इतना बड़ा मैदान मार लेने पर उसे फतह का एहसास हो रहा था। गर्म जोशी से आगे बढ़ा और शेर से नजरें मिलाकर बोला, एक बात है आका। कहूं? कह देखो। बस वैसे तो मेरे पास अपनी बात को मजबूत करने के लिए कोई दलील नहीं, पर मेरे मन लगती है तू उसे मेरा कष्ट समझ ले। ये बकरी और शेर वाला ख्वाब जो तू देखता है उसे पूरा करने में अभी देर है, क्योंकि अल्लाह की मशीयत ऐसे ही चाहती है। अल्लाह ने दुनिया को इसी ढप्पर बनाया है, ज्यादा हमेशा ख्वाहिश के ताबे जिंदगी बसर करते हैं। तू मेरे साथ चल, अपनी आंख से देखा, तेरे जानवर इंसान से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, और इंसान अपनी कमजोरियों और ख्वाहिशों के सहारे जीता है। लेकिन एक छोटी सी टुकड़ी, एक गिनती का गिरोह, चंद लोग हर वक्त इर्तका करने में सफर करते हैं। वो ख्वाहिश से जरूरत तक इर्तका करते हैं और बड़े ग्रोह के लिए फलाह का ख्वाब देखते नहीं थकते। देखशा, तमाम इज्म फेल होते रहते, आगे भी होंगे। मजहब पर चोट पड़ती रही है, पड़ती रहेगी, लेकिन छोटी टुकड़ी का इर्तका जारी रहता है। ख्वाब मुंतशिर हो जाता है, लेकिन फिर किसी और छोटी टुकड़ी किसी और छोटे ग्रोह में जन्म लेता है। तू मायूस ना हो, दिल मैला ना कर। इर्तका करने वाले, ख्वाब देखने वाले, फलाह चाहने वाले भीड़ में नहीं मिलते, ज्यादा नहीं होते, पर होते जरूर हैं। वो वक्त जरूर आएगा जब शेर और बकरी अपनी मर्जी से, देख मैं फिर कहता हूँ, अपनी मर्जी से एक ही घाट पर पानी पिएंगे। लेकिन अभी वक्त दूर है। वो वक्त आएगा जब बंदर सब कच्चा पका फल तोड़ने के बजाय जरूरत भर खाएंगे। हाथी खुशी से लुधर, गुलहरी और खरगोश के लिए शाखें उठाएंगे। लेकिन वो वक्त दूर है। अभी तो आम आदमी को, बड़े ग्रोह को, भीड़ को अपने पंजे के जोर से ख्वाहिश करने से मना नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह तू अक्सरियत को ख्वाहिश के पंजे से छुड़ा नहीं सकता, ऐसे ही तुम आंखों से बराबरी और इर्तका का ख्वाब भी छीन नहीं सकता। अभी एक मुद्दत तक यही कुछ होता रहेगा, लेकिन कब तक? कब तक आखिर? आसमान की तरफ निगाह उठाकर गीदड़ ने कहा, जब तक वो चाहेगा, वो हर हर मैच का रेफरी जो हुआ। और तब तक? तब तक क्या होगा? तब तक आका बंदर बांट होगी, नफसा नफसी, आपा धापी, खून खराबा होगा। शेर ने अपने ख्वाबों के गुल्लक दूर कछार में फेंक दी, जोर लगाकर उठा और चढ़ाई की तरफ जाने लगा। कहाँ जाता है आका? देख गीदड़, तू गवाह रहना कि इस मुकद्दस पहाड़ी पर मैंने भी ऐसा ही एक ख्वाब देखा। मैं चाहता था कि सब जानवर बराबर हो, छोटी गुलहरी से बड़े मस्तक वाले हाथी तक सब जरूरत भर खाए। लेकिन आज मुझे पता चला कि इस ख्वाब को सिर्फ मैं देख रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि बराबरी का ख्वाब अक्सरियत नहीं देखती। गुलहरी तो हाथी बनना चाहती है, खरगोश तो खरगोश रहना नहीं चाहता, फिर जरूरत भर खाने का ख्वाब कैसे पूरा होता? सुबह का हल्का सनूर पहाड़ के पीछे से उभर रहा था। आसमान इस रोशनी में नजर आने की कोशिश में था। शेर के लिए चलना मुश्किल था, लेकिन वो जख्मी पंजा उठाए चलता रहा। घास में उसकी बदन की सरसराहट से कीड़े मकोड़े इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर शेर ने बड़े पत्थर पर अपना जिस्म तोला। नीचे दूर पत्थरों से अटा छोटा सा नाला देखा, हवा में जख्मी पंजा लहराया और सर के बल छलांग लगा दी। गीदड़ ने आंखें बंद कर ली। चंद ही लम्हों बाद शेर की लोथ पत्थरों पर पड़ी थी और उसकी मिट्टी रंगी खाल पर जा बजा खून के धागे चल रहे थे। दूर बस्ती की जानिब से एक शोला सी आवाज आजान दे रही थी। उस आजान की आवाज ने आसमान पर कहीं कहीं उम्मीद के सितारे टांग दिए हैं।